पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। घर की साफ सफाई करते हैं तब कोई कीड़े मकोड़े अनजान में मर जाते हैं तो उनसे बचने का क्या उपाय है? जिसे सावधानी सावधानी घर में जो सफाई करते हुए जीव जंतु मरते उसमें सावधान रहना चाहो सावधान बिना सावधानी के ज्यादा मर जाते सावधानी रखते तो बहुत कम मरेगा। ऐसे तो सर्वारंभा ही दोष है ना धूमे न गिरिवा वृता गीता लिखा है कि जो आरंभ है सब के सब आरंभ में दोष है तो काम करते हुए मरे पर सावधानी ज्यादा रखते हुए मरते तो उसका दोष नहीं लगता। असावधानी से मरते हैं तो वो उनमें जिम्मेवारी रहती है सावधानी की खूब सावधान रखे किसी जीव जंतु को तकलीफ न पहुंचे कोई न मरे ऐसे निष्ठा रखते करते करो फिर वो पाप नहीं लगता है। मुझे कृष्ण बहुत प्रिय लगते हैं वो मेरे इष्ट भी है। अच्छा और भगवान कहते हैं कि मैं राधा नाम लेने से दौड़ा चला आता हूँ। अब मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं कृष्ण का नाम लूँ या राधा का नाम लूँ या राधा कृष्ण को क्या कहूँ। आप देखो कृष्ण प्यारे लगे तो नाम भी जो प्यारा लगे वो कहो। जैसे भगवान कृष्ण प्यारे लगते हैं अगर नाम कृष्ण का प्यारा लगे तो कृष्ण कृष्ण कहो नाम राधे कृष्ण प्यारा लगे तो राधे कृष्ण कहो और राधे राधे नाम प्यारा लगे नाम प्यारा हो। जैसे रूप प्यारा लगता है ऐसे ही नाम प्यारा लगे वो ज्यादा कहो। भगवान प्रियता में है नाम में नहीं है। नाम है प्रियता को जगाने वाला अथवा सावधान करने वाला इधर उधर वृत्ति जाए उसको ठीक करने वाला नाम जब है केवल नाम जप से ही कल्याण हो जाता है परंतु उसको समय लगता है। तो नाम जप करते हुए नाम जो प्यारा लगे जिस नाम में आपको पीता जागृति हो जाए भगवान मीठे लग जाए जिस नाम से वो नाम करो कोई हर्ज नहीं। कृष्ण कृष्ण नाम से करो तो बड़ी अच्छी बात है। आपके लगे ये लागू नहीं होगा कि राधे नाम करना ही पड़ेगा साधना हो जाए आपकी प्रियता पैदा हो जानी चाहिए। सार बात ये है राधे नाम से प्रियता हो राधे राधे करो राधे श्याम कर राधे श्याम करो प्रियता अगर कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण प्रियता हो तो कृष्ण कृष्ण करो कोई जरूरत नहीं। ये बात है आपकी प्रियता होनी चाहिए तल्लीनता होनी चाहिए दूसरी बातें भूल जाना चाहिए उसी में दम जाना चाहिए तल्लीन होना चाहिए वह ठीक हो जाएगा कोई सा नाम। मेरे घर में किसी से भी नहीं पटती नहीं है किसी से भी लड़के से भी नहीं पटती स्त्री से भी नहीं पटती किसी से भी नहीं पटती तो मेरे में दोष है कि औरों में दोष है मुझे क्या करना चाहिए? देखो भाई अपने दोष मानना चाहिए अपना दोष मान करके अपने को निर्दोष होना चाहिए दूसरों में दोष है तो भी दूसरे को बदनाम करके अपना ही दोष अपनी गलती अपनी कमी वो ही देखना चाहिए उसको दूर करना चाहिए अपने में क्या दोष है ये सोचना चाहिए एक जानना यही चाहिए कि भाई हमारा दोष है कोई नहीं उसमें कैसे दोष मेरे में दोष है सब जगह ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई जाति जैसी भावना तैसो ही फल हो दोष तुम्हार माने निज गुण तुम्हार माने निज दोषु जैसो भात तुम्हार भरोसु गुण तुम्हार माने निज दोषु गुण तो भगवान का माने दोष अपना माने दोष अपना मानेगा ये अर्थ नहीं है दोष को कायम रखे दोषों को दूर करे अपना मानकर दूर करता रहे पर दूसरे के दोषों की आप पर जिम्मेवारी नहीं है आपके दोषों की ही आप पर जिम्मेवारी है तो अपना दोष मानकर दूर करते रहो फिर दूसरा बुरा माने भला ना माने चाहे सो माने दूसरों को दे दो छुट्टी मन से छुट्टी भाई तुम बुरा मानो भला मानो मर जाओ इसे मानो अपने को निर्दोष बनना है ये साधक का काम है अपने दोष मान अपने दोष को दूर करो करते जाओ ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। आपसे सत्संग सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है नई नई बातें मिलती है अब उन बातों को जीवन में उतारते समय में क्या सावधानी रखनी चाहिए ताकि पूरा जीवन ही सत्संगमय बन जाए। पूरी सावधानी है एक तो उद्देश्य एक उद्देश्य एक परमात्मा की प्राप्ति करना है एक धन मिले न मिले मान मिले न मिले आदर मिले न मिले सुख मिले न मिले निरोगता मिले न मिले कुछ भी हो हमें तो परमात्मा प्राप्ति करनी है। दूसरे सब में समता चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो उसका विचार न करें अपना क्योंकि मैं साधक हूँ साधक को अनुकूलता प्रतिकूलता का विचार नहीं करना सुख दुख के समय कृपा लाभ लाभ जया थे समाप्त करके फिर सिद्ध करो फिर क्यों करो अपना इस बात ने हमें तो समता को रखना है तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण क्यों बैठ के अपना भोल बुहार अपना सफाई करो अपने को ठीक करो इस अपने पर लग जाओ फिर ठीक हो जाएगा। किसी से नहीं पड़ती है तो दोष अपना ही मांगना चाहिए एकांत तो बैठ कर विचार करो कि लोग इतने मेरे को कहते हैं कोई भी राजी नहीं है तो क्या कारण है कारण मेरा ही दोष है। तो भाई संतों की बातें विलक्षण है एक संत थे तो वर्षा नहीं हुई लोग बहुत दुखी हो गए वर्षा नहीं हुई वर्षा नहीं हुई साधु कह रहे थे कि हे नाथ ये मेरे कारण से आज सब दुख पा रहे हैं क्या करूं नाथ मेरा कारण है मेरे कारण से वर्षा नहीं हो रही है लोग दुखी हो रहे हैं मेरे कारण से रो पड़े भगवान गाड़ी तो वैसे ही होगी सब ठीक हो गया। अब उसमें उनका क्या दोष था ये मेरे ही दोष है मेरे कारण से ऐसा होता है। गुण तुम्हार माने दोष गुण तो भगवान के माने किसी व्यक्ति के नहीं है गुण जितने से भगवान के हैं है दोष अपना है सच्ची बात है परमात्मा एक है दोष अपने कृत्रिम है दोष सीमित होता है गुण असीम होता है गुण का संबंध भगवान के साथ है दोष का साथ दोष का कारण अपना व्यक्ति है तो अपने व्यक्तिगत दोष होते हैं समष्टि दोष नहीं होते गुण समष्टि होते हैं सबके होते सामान्य नाम धर्म सबका है इस बात अपना दोष मानकर अपना दोष करो ऐसे करो आप इसको देखो और शुद्धता हो जाएगी निर्मलता हो जाएगी। लोग दोषी मानते रहे तो कोई हल नहीं है आप दोषी न रहे ये खास बीमारी है लोग दोषी मान कोई हाजरी है। ये ब्रह्म और परब्रह्म ईश्वर और परमेश्वरी एक ही है क्या देखो तत्व से तो एक ही है तो परम विशेषण क्यों लगाया ये परम रूप सबसे ऊंचे तुम्हारे कोई कमी न रह जाए इस वास्ते वास्तव में अलग अलग रूप ये ब्रह्मा है विष्णु है महेश है सूर्य है शक्ति है गणेश है ये पांच ईश्वरकोटि देवता है ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश है उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले हैं ऐसे हैं इस तरह से राम कृष्ण वासुदेव जिसमें आपका मन लगे जिस पर श्रद्धा विश्वास बैठ जाए उसी को एक जपते रहो ये क्यों है इसमें आप मत फंसो अपना प्रेम किसी में अपने को प्यारे कौन लगते हैं उनमें लग जाओ आप ये सब मर्यादा के लिए है संसार के लिए है आप तो एक में लग जाओ जिसमें आपका प्रेम हो ठीक हो जाएगा। परम क्यों लगा दिया विशेष क्यों लगा दिया अब लगा दिया तो लगा दिया भूल कर दी तो कर दी तुम माफ कर दे तुम अपने एक में लग जाओ। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपने मन बुहार, अपने तरफ देखो, अपना सुधार करो, उद्धरेगा आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसाद। ये गीता कहती है अपना अपना उद्धार करो, अपना पतन मत करो, ठीक हो जाएगा। उपदेश सब अपने लिए ही होता है, ऊंचा सिद्धांत है ऊंचा। ये जो दूसरे उपदेश देना, दूसरे चेला बनाना, ये खास ऊंचा सिद्धांत नहीं है। ऊंचा सिद्धांत है अपना उद्धार करना। तू सब जग ईश्वर रूप है, अब किसको अगुण कहे, किसको चेला बनावे, किसको शिक्षा दे, भगवान को शिक्षा दे कि आप ठीक चलो महाराज। खास उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम, अपना उद्धार करे, अपनी तरफ विचार करे, अपने को उपदेश आदेश अपने को ही दे। बड़ी बढ़िया बात है। मेरे को एक सज्जन मिले, उनका व्याख्यान, स्वामी जी तुम व्याख्यान सुना करो, बहुत बढ़िया बात कही। उतनी आचरण मेरे नहीं आई, पर बात बढ़िया कही। मान तुम सुनाते हो ना, सुनाते हुए सुनते रहा करो, अपने सुनते रहो। मम ये व्याख्यान हो रहा है, मैं इसको सुनू और अपने काम में लाऊं, ऐसे तुम अपना व्याख्यान सुना करो। बहुत अच्छी सिद्धांत की बात मानेंगे, अपने खुद को सुनना है। कुछ सुनाई सुनाना ऐसे काम नहीं होती है, खुद सुनो, खुद अपने काम में लाओ। या दूसरों को कहने के लिए यही है कि मेरे खुद के दिल करने के लिए भगवान ने श्रोताओं का रूप धारण किया है। ये भगवान है साक्षात, इनकी कमी थोड़ी है। मेरा सुधार करने के लिए इस रूप से प्रकट हुए हैं, क्यों मेरे कहने की वासना है, वो वासना दूर करने के लिए भगवान अनेक रूप से आए हैं, केवल मेरा हित करने के लिए। सुधार तो मेरे को करना है। ये सिद्धांत बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम साधक के लिए। अपना सुधार करते ही चला जाए, करते ही जाए। संतोष कभी करे ही नहीं कि मैं तो पूर्ण हो गया, ठीक हो गया, ऐसा कभी नहीं माने। अपना काम किए ही जाए तो फिर वो तो अधूरा ही रहेगा, कोई हर्ज नहीं है। वास्तविक बात होगी, वो छिपेगी नहीं, आप ठीक हो जाएगा। प्रयास यही हो कि अपना तो अपना उदय आत्मा तो अवसारी अपना पतन न करे। बंधुरात्मा अपना ही मित्र आप है, आप ही अपने शत्रु आप ही है। संसार में देखता है, दोष देख रहा है, दोष गुण दोष दृष्टि दोष गुणस तू है वही तो गुण दोष देख रहा है। ये दोष है, गुण है, ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसा है, गंदा है, ऐसा है, ये नहीं देख रहे। अपना तो अपना दोष देखता जा, दूर करता चला जाए। बस उम्र खत्म हो जाएगी, कब तक दूसरों को दोष देखेंगे, कब तक दूसरों को सुधार करेंगे। सुधार हो नहीं हो तो अपने तो काम करना है भाई। ऐसे बोल करके अपने पर विचार करे और अपने विचार न करे, दोष अपना ही तो दूर करे। प्लास्टिक की थैलियां इनको लोग गाड़ दे अच्छा रहे, जलावे नहीं, ऐसा किसी ने सुना। प्लास्टिक थैलियों से गाय मर गई और गाय मर रही है। यहाँ भी कूड़े कचरे में प्लास्टिक की थैलियां आती है, कोई बहन इनको ठीक करती है, उठा करके ये खाड़े में नाम देवे, उसमें पत्ता लकड़ी वगैरह देवे। इसमें से करते तो बहुत ही बढ़िया बात है। एहसास थैली काम में न लो तो बड़ा अच्छा है। अपने कपड़े की थैली बना लो, टाट की थैली बना लो, वे बना लो, सदा ही रखो। ये सुगमता से अपने पास कुछ नहीं, वहाँ थैली ले गया, ले हिस्सा की फेंक दी, इससे नुकसान बहुत है। गाय में ही मरी, तेरह तेरह किला एक पेट में गाय के निकला है, मरी तब उसके तेरह किला निकलने में। ऐसी बात नहीं, ये ऐसी है, पसती है नहीं, बस माँ उधर जाए का उधर जाता है। माँ मतलब खीले भीतर में टुकड़े अपने के दकने, ऐसी ऐसी चीज है कचरा, और ये थे इसमें भरे हुए लोग करते हैं, जो अपना फल खाते हैं, साग सवाल करते हैं, थैली में घर थैली फेंक देते हैं, वो थैली गाय खा जाती है, गाय मर जाती है। तो ऐसा मत करो, कभी मत करो ऐसा। थैली भी हाथ में मत फेंको, थैली काम में लगो ही नहीं तो बड़ी कृपा होगी आपकी। अपने खाट का खेला थैला रखो, अब ले लिया और काम में ले लिया। थैली में कूड़ा कचरा डाल करके छिलके डाल करके फेंक देते, बहुत बड़ा भारी पाप है। तो ये साधन सुधार करो अपना। लोग गंदगी बहुत फैलाते हैं आस पास में, लोग गंदगी बहुत फैलाते हैं। अब गंदगी नहीं, एक गंगा जी में, गंगा जी का पाठ जब चातुर्मास में गंगा आती है उस गंगा का पाठ है। उस गंगा के पाठ में पेशाब और चट्टी कभी नहीं करना चाहिए। हमारे तो यहाँ साधु करते थे, बड़े जी हम रहते साधु हो जाते। उन संतों ने एक बार कहा कि आप कृपा करो कृपानाथ, पत्थर के ऊपर चट्टी मत जाओ, पत्थर पर एक चट्टी रह जाती है, पत्थर में कैसे उठाओ, हमारी बड़ी तकलीफ पड़ती है, आप ऐसे जाओ जो हम उठा कर फेंक दिया करे। साधु फेंकते थे। शेर जी की बहन नारायणी बाई झूठी पतला और चट्टी बीजा उठा कर फेंकती थी, करते थे वे। तो ये करना चाहिए, माने नहीं तो उनको चट्टी फिर जाए, ले वो चट्टी उठा दूर फेंकनी चाहिए। गंगा जी से 100-200 कदम दूर प्रसाद करना चाहिए। जहाँ चातुर्मासी गंगा जी आती है वो गंगा जी का ही पाठ है, उसमें तथी पेशाब नहीं करना चाहिए। धर्म एव हतो अंति धर्मो रक्षति रक्षत, धर्म की आप रक्षा करो तो धर्म आपकी रक्षा करेंगे। अगर आप धर्म का पालन नहीं करोगे तो धर्म अंति उनको धर्म नाश करेगा। इस वास्ते आप कृपा करो कृपानाथ, और मेला कंपनी गंगा जी मत ना हो। अशुद्ध स्त्रियों को गंगा जी में नहीं लाना चाहिए, बाहर पहाड़ी मगार दूर करना चाहिए, गंगा जी में कमी ना आए। मैला कपड़ा कभी नहीं करे, खून का कपड़ा कभी नहीं धोना चाहिए। कपड़ा धोना गंगा जी बाहर, निचोड़ा कपड़ा गंगा जी बाहर, कभी गंगा जी में निचोड़ा गंगा जी में नहीं लाना चाहिए। कपड़े साबुन नहीं लगाना चाहिए, तेल साबुन लगा करके गंगा जी में नहाना ये निषेध है। गंगा जी में स्नान करने की विधि है, पहले अपने घर पर स्नान करो, शुद्ध होकर फिर गंगा जी में स्नान करो। गंगा जी का स्नान तो पाप नाश करने के लिए है, मैल नाश करने के लिए नहीं है। इस वक्त गंगा जी का जितना आदर करो तो वो ठीक रहेगा। इस वक्त गंदगी मत फैलाओ, पहले से ही आराम रखो, कपड़ा साफ रखो, साबुन की जरूरत नहीं। ऐसे घर साफ रखो, सफाई की जरूरत नहीं। अपना जीवन साफ रखो तो बड़े बड़े साधनों की जरूरत नहीं। साफ रखो, अपना निर्मल बनाओ, अपना शुद्ध बनाओ, अपना अंतर शुद्ध बनाओ, शरीर शुद्ध बनाओ, व्यवहार शुद्ध बनाओ, घर शुद्ध बनाओ, जहाँ रहे वो कमरा शुद्ध बनाओ, अपने कमरे इस तरह करके ठीक कर दो। ये कमरे में जो रहने वाले हैं, कमरे नाले में डाल देते हैं, बड़ी तकलीफ होती है, नाला लग जाता है तो खराबी होती है। पर ये काम करने का काम पड़ा है, हमने देखा है, रसोई के पास में जो नाला है उसमें इतनी आती गंध, वो अन्न सड़ करके दुर्गंध हो जाती है। राम निवास जी ने विचार किया तो वहाँ किरासन का तेल का कपड़ा तर करके नाक के सामने रख करके वो सम किया थी। ऐसे नारायण साफ करते हैं तो नारायण साफ करने के पड़े जो नाली में कूड़ा कचरा डाल दिया, राख डाल दिए, कोयले डाल दिए, कूड़ा कचरा डाल दिया, नाली हो जाती है बंद, उसके पीछे बहुत दुर्गंध फैलती है। इस वजह साफ करो। पानी ज्यादा ढोना नहीं चाहिए, टूटी में भी पानी बहुत कम डालो, बंद कर दो, बंद कर दो। कई बार टूटी खुली पड़ी रहती है, चलता रहता है, वो ठीक नहीं है। टट्टी पेशाब अपनी जगह ही करो, और जगह मत करो। टट्टी में भी बहुत गंदगी ज्यादा कर देते हैं, पेशाब की जगह टट्टी फिर देते हैं, बहुत गंदगी करते हैं, उसका बड़ा पाप लगता है, दोष लगता है। गंगा जी के किनारे जो तीर्थ के पाप, रावण का सिर है जो बार बार होता है, कैसे हो रहा है जो तीर्थ का पाप नष्ट वह नहीं है। इसी तरह से इस तीर्थ के पाप बड़े भयंकर होते हैं, तीर्थ में बड़ी सावधानी से जाना चाहिए। तीर्थ है ये बड़ी बढ़िया भूमि है, बढ़िया भूमि में अनाज भी बढ़िया पैदा होगा, अरे कांटा वाले वृक्ष भी बड़े बड़े कांटा वाले होंगे। भूमि तो सबको बल देती है, यहाँ पापों को भी बल देगा तीर्थ, पुण्यों को भी बल देगा, धर्म को भी अधर्म को भी। इस वजह से तीर्थों में बड़े सावधानी से रहना चाहिए, बड़ी खतरे की बात है। तो सब तरह सफाई रखो, किसी को घृणा नहीं हो, किसी को दुख नहीं हो, ऐसा रखो। कहीं चटे में थूक दिया, कहीं गली में थूक दिया, रस्ते में थूक दिया, रस्ते में पेशाब कर दिया, चटी फिर भी बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान। इस वास्ते सफाई रखो अपने अपने अपने स्वयं अपने कमर अपने अपने मकानों की सफाई रखो, पहले से ही सफाई रखो। सफाई के दिन होता है उस दिन सफाई करते हैं। अब कुछ बात आई या नहीं गई बोलिए ना, सेवा करने से कल्याण होता है महाराज जी ने ये कहा। हाँ, इतने ज्यादा नौकरों से सेवा करवाए तो इसमें कैसे करना चाहिए? सेवा करने से पुण्य होता है, वो महाराज जी का आशय कल्याण से कल्याण हो जाए। कर्मयोग सेवा तो कर्मयोग सेवा ही तो है। कहते हैं हम नौकरों से जो सेवा लेते हैं तो ये सेवा लेने से क्या हमारे कल्याण में बाधा नहीं है? बाधा नहीं है, आप जितनी सेवा लो सवाया डेढ़ा दाम दे दो उसको तो ठीक होगा। और आप सेवा तो ज्यादा लेते, पैसा कम देते हो तो उसका कर्जा चढ़ेगा ही, दोनों में गलती हो रही है। सेव काम तो कम करना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, अरे मालिक चाहते काम ज्यादा लेना और पैसा कम लेना, दोनों नरकों में जाएंगे। जीत खराब होगी ना, अपने तो उसको पैसा देना है, उसको अन्न जल वस्त्र आदि देना है, काम बड़े प्रेम से प्यार से लो, धमका भी दो तो कोई दोष नहीं है, परंतु वो भी काम अच्छा करे और आप भी अच्छे दिन करो। अपना अपना शेष कर्मणी अभिरता संसिद्ध, अपना काम ठीक करो, अपना नौकर अपना काम ठीक करे, मालिक अपना काम ठीक करे, स्त्री अपना काम ठीक करे, पुरुष अपना काम ठीक करे, बालक अपना काम ठीक करे, बड़े अपना काम ठीक करे, सब काम ठीक हो जाएगा। अपना अपना काम ठीक करो, दुनिया मात्र सुधर जाएगी। अपने जिम्मेदारी काम को खराब न करें, फिर ठीक हो जाएगा। तो सफाई रखनी चाहिए। एक बात सुनी, एक गाड़ी में थर्ड क्लास में बैठे थे गांधी जी, तो एक थूका तो काग को पढ़ रहे थे अखबार, वो पढ़ करके बाहर फेंक दिया, फिर उसने थूक दिया, फिर गांधी जी ने पूछ कर बाहर फेंक दिया। स्टेशन पर उतरे तो चाहे गांधी जी को लोग आए, उसको तो ये गांधी जी थे ये, फिर क्या हमारा मेरा दुख कसूर हुआ, मेरा कसूर क्या हुआ? आपका थूकने का काम है, मेरा साफ करने का काम, आपने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया, ये उत्तर दिया। अपने सफाई करने का काम है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूं, इवन अच्छा बोला क्या बात है। तो जितने अच्छे आदमी हुए, रास्ते चलते हुए बीच में कांटा पड़ा है, बीच में पत्थर पड़ा है, बीच में अड्डा पार्टी पड़ी है, तो आदमी कहते हैं कि भला आदमी रस्ते नहीं चला है, कोई भला आदमी इस मार्ग में नहीं हुआ है। अगर बहता तो ये कैसे रहती थी, कांटा बीच में कैसे रहता, पत्थर बीच में कैसे, हड्डी बीच में कैसे रहती। तो भला आदमी हो तो सब जगह सीख सीख करता ही रहता, साफ करता ही रहता है, तो भले बना नहीं रहते। अब सत्संग करने वाले भले नहीं हो तो भले कहां से लाना है, बताओ? सत्संग वालों को तो जिम्मेवारी है, सत्संग करते हो। इस बात अपने सदा साफ रखो, अपनी जगह जमीन साफ रखो। घनश्याम जी बात सुनाई ना, जिस धर्मशाला में ठहरते थे, जब सेवा छोड़ते तो झाड़ू लेकर वो सब सफा कमरा करके फेंक जाते थे। मैंने देखा कई बार घनश्याम जी जो मुद्रक थे, गीता प्रेस की पुस्तक छाप रहे थे, नाम अच्छे पुरुष ऐसे करते, अब मेला घर क्यों जाओ, साफ कर जाओ, सफाई कर रखो, इससे अंतकरण शुद्ध होता है। जितने बार आप शुद्ध करोगे उनका अंतकरण निर्मल होगा, अगर बाहर ग्लेश बना करोगे भीतर मेला हुआ अंतकरण, अरे मेला अंतकरण है ये सह लेता है, नहीं तो शुद्ध अंतकरण सहता नहीं। बाहर सफाई करोगी, साफ करोगे, साफ करोगे सहता, ऐसे सफाई करो तो शुद्धि रखो, निर्मलता रखो, शौचार स्वांग दिवसा पर संसर्ग शुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति होती है। शोक संतोष तो ऐश्वर्य पर नियम है, पांच नियम है, पांच यम है, आठ अंग है। तो भाई वो सुना दो, मानो कल जो बात हुई थी वो लाए हो क्या? लाए तो सुना दे भाई। लिखुड़ा नहीं, लिखुड़ा सुना दे बात है, नहीं तो वो छपा हुआ पुस्तक में लिखा था वैसा ही इसमें उतारा हुआ। हाँ, यानी खुद उतार लिया है, वो सुना के सुना माइक दे दो। मानव माता जो जब जब छोटी बात बच्चे है विवाह होती है, पहला संतान होता है बहुत ज्यादा कष्ट होता है, फिर भी कष्ट होता है, तो वो कष्ट न हो उसके लिए मेथी के लड्डू वो बनाने में क्या बात है वो बताते हैं। आप सुख पूर्वक प्रसव का नुस्खा, स्त्रियों को प्रथम प्रसव में प्रायः बड़ा कष्ट हुआ करता है और बहुधा अस्पतालों की शरण लेनी पड़ती है। यहाँ एक नुस्खा लिखा जाता है, इसके सेवन से बड़ा लाभ होता है। 1 किलो मेथी के बीज चक्की में पीस कर उनका चून कर लिया जाए। 1 किलो मेथी का चून कर लिया जाए, पीस लिया जाए, थोड़ी थोड़ी मोटी, बहुत बारीक नहीं हुए ऐसी कर लेनी, और बिना भूंजी, भूनना नहीं उसको वैसी। फिर उसे बिना सिके हुए चून में शुद्ध घी और गुड़ मिलाकर आध पाव के लड्डू बना लिए जाएं। उसमें चीनी गुड़ मिला, गुड़ मिला करके आटा मिला करके आध पाव के लड्डू बना ले। वो लड्डू एक रोजना से 8 महीना हो जाए, 7-8 महीना पेट, तब वो लड्डू एक शुद्ध खा ले। और एक ऐसा लड्डू 8वें महीने वाली गर्भवती प्रतिदिन प्रातः काल खाना शुरू कर दे तो 9वें महीने होने पर सुख पुरुष बालक का जन्म होता है, सुगुना से हो जाएगा। इस वास्ते 8 महीने करे, और कई जो 8-9 महीने हो जाएगा बालक ज्यादा हो गया। बालक जितना गर्भ में अधिक रहेगा उतना ही वो मजबूत होगा। अगर 10 महीना रह जाए तो बहुत अच्छा है। जल्दीबाजी मत करो माताओं बहनों, जल्दीबाजी मत करो। आपसे हो जाए वो बढ़िया होता है, उसको ऑपरेशन करने का ना है पाप की बात है, अन्याय की बात है, बहुत दुख की बात है। एक बार करो, दो बार, तीन, फिर बालक ऑपरेशन बार करके सकोगे नहीं तो बालक बंद नहीं करना पड़ेगा। ऐसा ऑपरेशन करना है महान हत्या है, महान हत्या, महान हत्या। गर्भपात का वास्तव में आरम्भ है इस बात से। इस वास्ते गर्भ बालक होने दो। आप पहले हम लोग जन्मे हैं, उस समय में जन्मे तो माँ को तो कष्ट हुआ ही है भाई। अब क्या करें बताओ, माँ का ऋण उतार नहीं सकते, होता ही है। पहले वे माताएं काम धंधा करते थे, काम धंधा करने वाले की बहुत सुगमता से बालक होता। बताया महाराज जी, परिवार नियोजन गर्भपात अनुचित है, लेकिन दो ऐसे कारण जिससे आदमी मजबूर है। एक बात बता दूं, शेर जी श्री रैदाल जी की बात मैंने सुनी है। माता जी पेशाब करने को गई थी, वहीं बालक हो गया, कुछ कुछ नहीं हो गया। रैदाल जी जन्म में उसी बात मैंने बताई सुनी मैंने। जो धर्मात्मा होते हैं कोई कष्ट नहीं देते, बाल्यावस्था से शेर से ही। जो धुंधकारी जैसे होते हैं वो दुख देते हैं, माँ बाप को दुख देते हैं, दूसरों को भी दुख देते हैं, ऐसे कष्ट होते हैं। तो आप जो इस तरह से करते हो तो ऐसे बालक भी दुष्ट होंगे, वे सज्जन नहीं बदलेंगे। आपकी काम वासना है, आपके नाश करने के भीत में उद्देश्य है, बालक न जन्मे ये उद्देश्य है, इससे पापी पैदा होंगे, बहुत नीच संतान पैदा होंगे, नुकसान होगा, दुनिया का बात का नुकसान होगा। इस वास्ते खूब श्रद्धा करो और ऐसे पाप देखो, भगवान को याद करो। पहले माताएं बहनें काम धंधा करती थी, काम धंधा करने से बालक अच्छा होता है। चक्की पीसने वाली बहन के बालक में धर्म दुख नहीं होगा, चक्की पीसती हो जाए ना वो पसीना आ जाता है, शरीर ठीक रहता है, उसके बालक कष्टता नहीं हो, सुगमता से होता है। घने आराम में रहने वाले के कष्ट ज्यादा होता है। खेतों में काम करने वाली बहनों माताएं उन देखो खेतों में काम करती है सब तरह से, उनका कष्ट नहीं होता है, शरीर मजबूत होता है, सह लेती है सब गोसी। विष्णु नारायण जगह आप देखो खेतों में काम करने वाली अच्छा जवान है, उसके हाथ पकड़ ले छुड़ा दो, हाथ की बात थोड़ी है, ऐसा बहुत बलवान होती है। विष्णु मन मन भी खा लेती है, तो ये 20 शेर 23 शेर घी बहुत खिलाते हैं वो जो जाते हुए, उस शरीर उनका बहुत मजबूत होता है। तो बालक भीतर में रहेगा, जितना अधिक रहेगा उतना वो बालक अच्छा होगा। जब 8 महीना 7 महीना में हो जाए तो वो अधूरा कहते हैं अधूरा बालक है, ब्याल क्या अधूरा होगा वो बालक अच्छा जो श्रेष्ठ बढ़िया नहीं होगा। 10 महीना रह जाए बहुत अच्छा बालक होगा। इस बार ये क्या करती है कि निकलो निकलो ऐसे मत करो ऐसे मत करो, कृपा करो कृपा नाथ बालक मजबूत हो गई, हमारे पर कृपा करो। हम कहाँ से आए, आप यहाँ से आए, हम कहाँ से आए बताओ, आप और हम आए कहाँ से, माँ से तो आए हैं, क्या ऊपर से वर्षा होती है। इस वास्ते आप कृपा रखो, जननी हो आप, माँ हो, माँ मातृशक्ति, छोटी बच्ची को मैं तो मातृशक्ति कहता हूँ, मातृशक्ति का घोर अपमान पुस्तक लिखी छोटी सी। इस वास्ते खूब संयम रखो और बालकों को जन्म दो, परिवार नियोजन मत करो, ये तकलीफ आती है तकलीफ सह लो, तकलीफों सहनी पड़ेगी। भगवान ने खुद ने आरंभ में ही कहा है आगम मात्रा स्पर्शास्त कौन थे शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यास्थान तितिक्ष स्वभाव कर उनको सहो। अगर ऐसी बात भगवान क्यों कहते, अगर तकलीफ न होती हो तो होती है स्थान तितिक्ष उनको तुम सहो, सहनशीलता है। शंकराचार्य महाराज ने सहनशीलता को कवच बताया है, जैसे युद्ध में जाते हैं तो लोह के कवच पहनने तो घाव नहीं लगता, इस तरह से तितिक्षा है ये घाव नहीं लगेगा, तितिक्षा सहनशीलता है। सती गमी से हो दुख भी सहो कष्ट सहो आपका जीवन बहुत पवित्र होगा निर्मल होगा, जितनी आराम तल भी करो तो उतना जीवन अपवित्र हो जाएगा। ज्यादा शौकीनी करने वाला का शरीर बीमार की तरह हो जाता है, बीमार मुर्दे की तरह, वो बीमार तो मुर्दे की तरह हो जाता है, अच्छा आदमी मुर्दे की तरह रहता है। क्यों भाई सेवा करने वाले बहुत आदमी रहते हैं पास में, क्यों वो एक ना कर नहीं सकते अपना अपना में। लखनऊ के नवाब थे, जब अंग्रेजों ने उन पर चढ़ाई करी तो नवाब पकड़ा गया, कारण क्या था, वो भागना चाहता, जूता पहनने वाला कोई था नहीं उस समय, जूता पहनाना था आप शायद पहन सकता नहीं, तो गुरुजी ने वो छुआ उसी पकड़ गया लखनऊ का नवाब, जूता पहनना मैं नहीं था, पैदल भाग नहीं सकते, जूता पहनना आदमी नहीं था, सब भागे हुए सकते कहा मौत के डर से पकड़ा गया। ये सुखी नहीं है, बढ़िया नहीं है, दूसरे आदमी जहां तो बड़े काम न ले तो अच्छी बात है, परवस्था में लेना पड़े क्या किया जाए, नहीं जहां तक बने परे रखो अपना, और से काम न ले अपना काम आपसे आप करो, आपके सब काम ठीक होगा। अगर काम धंधा करती रहती है माताएं, चक्की पीसती रहती है, बिलोड़ा करती रहती है, गायों की सेवा करती है, उनके बालक होने में कष्ट नहीं होता। ये घर में गाय करती थी, गायों की सेवा करती माताएं, चक्की पीसती थी, सब काम करती थी आप हाथों से, तो उनको कष्ट नहीं होता। इस वास्ते मेहनत करो, शरीर अच्छा रखो। बूढ़ी बूढ़ी माताएं महाराज भोजन सब लोग करा दिया, बची खुशी ठंडी बासी रोटी खा ली अपने, ठीक से हो गया। एक माता जी मिली थी, वो कि तुम्हारे मुदमल में कोठरी है, हमारे कोठरी डोटी है, भीतर में कोठरी मजबूत है, सुना नाम सुना ना मुझे संकोच होता है। हरिप्रसाद जी की माँ, हरिप्रसाद जी हमारे मित्र थे ना, मेरे पर माँ की तरह की रखती थी, सब सियाले घर में खड़ा बैठा देता, सब जी माथो टो सब उठे एकदम भिक्षा को गये इतना सा घी दिया, मैं मर जाती हरेक भिक्षा हो जाए घी देते हो गया यार, और नहीं तो मेरे को घंट तो तोड़ो हाथ है कृपा रहेगा। एक दिन क्या कियो हरि प्रसाद जी गया भोजन के न्याद थी, उसे भोजन करने गए और भोजन करने गए तो मेरी माँ वास्ते परोसा कर दो, तुम्हें पंच बोले तारी माँ तो जिम गई भोजन कर चली गई, तुम्हें बात रोने लगे छोटे हरि प्रसाद जी जाकर माँ मेरे तो इसने तिरस्कार किया कि तेरी माँ जिम गई, जब माँ गई जिम गई लाओ अब पूछो जीवन बैठी दो तीन आदमी से भोजन कर दिया, अरे ब्राह्मणी मर जाएगी तुम कहो जीम गई ला ला पुरुष ला ला ला बड़े में एक दिन थी जो चोर आ गया सांठ गया अपने दरवाजे, अरे हरिप्रसाद जी सुन रहे, अरे भूखिया सुन रहे, अरे रावण जी सुन रहे, तुर सुन रहे, उठे उठ रहे उठ रहे सर उठ रहे, वो लोग कितने आदमी है लड़ाई होगी, हरिप्रसाद पिता को मारने लगा, बाबू की लोटी ले रहे, अरे मैंने विधवा बड़ा मेरे गए माथे मारी होगी खून छूटा दूर से ऐसी मजबूत है, तो ऐसी माता है नहीं हमारे काम कर ठीक है जीम गई महाराज जी बोलते हैं, महाराज जी बोलते हैं आपको पूछना क्या है, क्या कहते हैं, कहते हैं गर्भपात केवल इंद्रिय करा रहे हैं दूसरे नहीं करा रहे, लोगों को महाराज जी का यही दर्द है, दूसरे को बहुत कम कराते हिंदू ज्यादा कराते हैं, क्या हिंदुओं की संख्या है कुछ बड़ी है, ये परिवार नियोजन होने पर भी संख्या बड़ी है घटी नहीं है, परंतु हिंदुओं की संख्या बहुत कम बड़ी है, मुसलमान ईसाई बहुत बड़ी है ज्यादा संख्या बढ़ती है, जैसे स्वराज के समय कितनी सी ऊंची चार पांच छह गुणी हो गई है, बहुत जोरों से बढ़ रहे हैं और वे प्रचार करते हैं ऐसा, मेरे सामने बात आई, अरे तुम परिवार नियोजन क्यों कराते हो, तुम तो अल्पसंख्यक हो, अपने बहुसंख्यक में करो अपने करो, ऐसा प्रचार करते ये जो गर्भपात की बात चल रही है, एक महान पाप है धर्म के अनुसार महान पाप है, लेकिन जो कल पुस्तक पढ़ी कि मुझे बचाओ मेरा क्या कसूर है, ये गर्भपात अमेरिका में लाखों नहीं होता है, जब फिर 11-11 बच्ची लड़कियों के गर्भपात अनेपना प्राप्त होता है, लेकिन वो लोग विज्ञान में बढ़ रहे हैं पैसे में बढ़ रहे हैं, ये पाप उनको समाप्त क्यों नहीं कर रहा है, ये हिंदुस्तान के अंदर इतना पाप होता है उसका तो वो कभी लोग प्रायश्चित भी करते लेकिन वो तो प्रायश्चित ही नहीं करते, तो फिर उनके वो धर्म क्यों नहीं काम करता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये गर्भपात है अमेरिका जैसे देशों में तो बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है, लेकिन फिर भी वो देश विकसित कहलाता है, बात देखो भाई आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा आपको पाप करने से विकास होता हो तो मैं नहीं कहता हूँ आप पाप करो, उपदेश क्या देते हो, पाप से ही विकास होता हो मैं नहीं कहता हूँ, आपका सिद्धांत है तो अपने सिद्धांत को पाप करोगे, अमेरिका आदि में बहुत पाप होते हैं, बड़े उन्नत है परंतु आत्मघात कितनी ज्यादा खुदकशी कितनी वहां करते हैं कि हमारे देश में ज्यादा करते हैं, बताओ खुदकशी स्वयं जान करके मरना विदेशों में ज्यादा होता है कि हिंदुस्तान में ज्यादा होता है, बताओ तो विदेशों में संपन्न क्या हुआ, वे जीते हुए दुखी रहते हैं बेचारे आत्मघात करके मरते हैं इतने दुखी है, वह संपत्ति है संपत्ति है, दुखी कितने हैं मरना चाहते हैं मरते हैं जान करके इतने दुखी है, इतना हिंदुस्तान दुखी नहीं है, आप संपत्ति देख ली ऊपर धन देख लिया बट मन मन में कितनी अशांति है उनके, घड़ी अशांति होता है जब आप घात करता है तो अशांति उनके मन में बहुत अशांति है, तो आप ऊपर निष्ठा देख ली ऊपर लिखा देखो शोथ आया हुआ बोटा दिखता है वो पुष्ट होता है सूजन है, इस तरह से है आप घात कौन ज्यादा करता है, जो ज्यादा आप करते हैं वही दुखी ज्यादा है, ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप ध्यान देते नहीं केवल धन की तरफ ध्यान है, झूठे का झूठ कपड़ा बेई बाजी ठगी धोखा कवर और धन कमाना धन कमाना, शांति उनके हृदय में कितनी है, धन तो बहुत हो गया तो हृदय में शांति नहीं होती, क्या फायदा धन से, इतना हिंदुस्तान में दुख नहीं है आदमी को, जितना दुख उनको है, इतने दुख हो जो मर कर चाहते आत्मघात करते हैं, ये देखते ही नहीं। ऊपर की बात देखते हैं, विषम मन है, गर्भपात करते हैं, संबंध है तो आप फिर संबंध बढ़ो, आप ही करो पाप, दो खीर में हाथ देखो तमाशा। आप ध्यान नहीं देते अंदाता, कृपा रखो, थोड़ा ख्याल करो, स्वयं विचार करो। हृदय की शांति एक तो एक बार का धन, दोनों में बढ़िया कौन सा है? हृदय जलता रहे बार धन बहुत हो, पागल है हृदय में धन बात हो, वो धन ठीक है अथवा धन तो कम है, पागल नहीं चतुर है। ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, कंद मूल फल खाते थे और उनके लिखे हुए ग्रंथ कितने विचित्र है, उनकी बुद्धि शुद्ध होती थी। उनके पास धन था क्या? क्या धन से बड़े हुए हैं? धन अधिक होने से कोई महात्मा संत हुए क्या? बताओ, संत महात्मा श्रेष्ठ हुए है वे हुए है, जिनके पास धन नहीं था वे हुए हैं। तो धन के कारण से उन्नति थोड़ी होती है, उन्नति होती है हृदय में शांति से, शांति सत्संग से, भजन ध्यान से होती है। धन से शांति नहीं होती, अशांति होती है। आप स्वयं देख लो, आपके धन होगा तो आपको शांति नहीं होगी। मैंने देखा कलकत्ते में जो सत्संग करते थे बड़े जी केड़ी आदि सत्संग करते, बहुत तत्परता से कहते थे कि लोग धनी सत्संग क्यों नहीं करते, उनके पैसा हो गया सत्संग नहीं आते थे। मेरी देखी हुई बात है, ज्यादा धन होने से आप उद्योगे वो उन्नति है, अनंत हृदय में शांति है वो उन्नति है। संत महात्मा कुछ पास में नहीं, वे धनियों के दरवाजे जाते हैं कि धनी उनके दरवाजे जाते हैं? पैसे वाले बिना पैसे वाले बिल्कुल त्यागी के पास जाते हैं कि त्यागी धन वालों के पास शांत के लिए जाते हैं? बोलो, शांत करो, कृपा ना थोड़ा गहरा उतरो। पैसा पैसा है, पैसा है, टका धर्म टका कर्म टका ही पर पैसे पैसा ही पैसा, बुद्धि मारी की भ्रष्ट हो गई। सब दिन नीचा पैसा है, पैसे नीचे कोई चीज है ही नहीं, मलमूत्र पीटिया है, रेती अच्छी है, कंकर अच्छा है, इतना खराब है पैसा। परंतु आप गए तो चढ़ गया ऊंचा, सबसे ऊंचा पैसा हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। पैसा खुद काम आता है क्या? रेत खुद काम आती है, कंकर खुद काम आता है, पैसा खुद काम आता है, टट्टी खुद काम आती है, पैसा खुद काम आता है? पैसे के द्वारा चीज लेकर काम में लेते हो, नहीं तो पैसे ही पैसे, एक सोना चांदी पैसा चबूतरा बना कर रख दो, अन्न जल वस्त्र बंद कर दो, कितना दिन जीवेगा? एक एक पैसा मत देखो, अन्न जल और वस्त्र देते रहो, मर जाएंगे हम। नता विचार करो, थोड़ा गहरा सोचो, आपके जीवन के उपयोगी अन्न जल वस्त्र है, ये वस्त्र यदि उपयोगी दर्शक का उपयोगी नहीं है, सिक्का तो विनिमय करने के लेने देने के लिए सिक्का काम आने वाला है। सिक्का ज्यादा बड़े राजी हो गए, लखपति हो गए, करोड़पति हो गए, खा नहीं सकते, खुला नहीं सकते, क्या लखपति हो गए? महान गुलाम हो गए पैसे हुई, पैसों का अभी उन्नति बांधते हो, आप कमाते हो पैसे हाथ से, और उसे आप बड़े ही बांधते हो। तो पैसों का आप पैदा किया, आपने पैसा पैदा किया, जब सच तो सही, आपने पैसा पैदा किया, पैसा कर आप बड़े हो गए, तो आपकी तो फजीती हुई है, फजीती बेइज्जती हुई आपकी। कहते हो पशु हाथों पैसा पैसा हाथ का मैल है, हाथ का मैल है, काल की कोर है, क्या दशा है? सोचो सोचो, पैसा बहुत है, अमेरिका पास बहुत पैसा है, तो कितना सुखी है वो, आत्मघात करते जीना मुश्किल हो गया, वो जीना मुश्किल होता है, आप घात कर मरते इतने दुखी है वो। हिंदुस्तान में आपके तो पैसा कम है, इतने आप नहीं करते, इतना मरते नहीं, पागल भी वहां ज्यादा होते हैं, वे गिनती होते पागल ज्यादा होते हैं कि नहीं, आप घात करते ज्यादा मरते हैं कि नहीं? तो ये सुखी आदमी की पहचान है, पैसा ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसका पैसे कैसे जीतता है? चल ध्यान से विचार करो। बता तो दिया आपने, ध्यान से सुना नहीं, आपने बता दिया महाराज जी, फिर भी पकड़ में नहीं आई बात। अच्छा देखो भाई, पाप पाप ही है, अन्याय अन्याय ही है। कोई आदमी करे, हम लोग साधु होकर करें तो क्या पाप पाप नहीं होगा क्या? ब्राह्मण करेगा तो पाप नहीं होगा क्या? समझदार आदमी करे पाप नहीं होगा? वेदों पर भाष्य लिखा रावण ने, कहने क्या रावण संत महात्मा हो गया? पढ़े हुए तो बहुत था वो। एक रावण संहिता है महाराज, जिसमें वेघनाद का रावण का संवाद है, जैसे भृगु संहिता है इस रावण संहिता है। उसमें जो कोई पूछे उसी जन्मपत्री बना देंगे, प्रश्न करने वाले की जन्मपत्री निकल जाएगी रावण संहिता में। ये प्रश्न करता है इसे ऐसा जन्म हुआ, ऐसा हुआ रागर, ऐसा होगा, ऐसा होगा रावण मेघनाथ का। राम जी की बात पूछते पूछते नहीं बोलते नहीं उठता, श्लोकबद्ध इतना पढ़ा लिखा था। तो पढ़ा लिखा से महात्मा हो जाता है क्या? धन होने से महात्मा हो जाता है? यार कोटी भी पास में नहीं है, भगवान याद है तो कितनी मौज की बात है। शांति भाई पैसों से नहीं मिलती, केवल पढ़ने से शांति नहीं मिलती। आचरण अच्छा रखो, भाव अच्छा रखो, अशांति आगे नहीं मिली। आदमियों के आपस में भाइयों की बात मैं सुनता हूँ तो जो भाई धर्मात्मा है उसका हिस्सा ले लिया, नहीं दिया उसने तो वो कहते अच्छा भाई जी आप ही रखो। अगर वो भाई जी पैसा आपके पास पहला बहुत है, बहुत होने पर भी पैसा तृप्ति नहीं होती। बोलो ज्यादा दरिद्र धनी है कि गरीब है बताओ? फिर ज्यादा पेट मावे पानी पिलाओ ज्यादा पी ले वो प्यासा, तो धनी आदमी ज्यादा दरिद्री है गरीब आदमी दरिद्री ज्यादा है? धनी बहुत गरीबी है, लाखों का घाटा लग रहे उनके, करोड़ों की घाटा लगता है, गरीब पीढ़ियों में लाख का घाटा नहीं लगा। चीजों का अभाव उनके घर में रहता है, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं, वो चीज नहीं है। जितना ज्यादा बढ़िया भोजन करता है उसके घाटा ही घाटा रहता है। वो साधा रोटी खाना, रोटी मिली मौज होगी, आनंद हो गया। आप यार ये क्या गया, खटाई तो है ही नहीं, मिठाई तो है ही नहीं, चटनी तो करी ही नहीं, उठाई अरे यार क्या सब नहीं करें, पौधे नहीं के दो पत्ती डाल दे, हाँ क्या हो गया सर, डाल दिया सर, अरे दो बिंदु नींबू से होते तो बहुत बढ़िया होता। ये आप ये दशा है धनी बने आप, वो घाटा घाटा घाटा का घाटा, रोटी मिल जाएगी पूछोगे। एक गांवड़े आदमी जोधपुर में गया हुआ जो चल रहे करेली पूरी आ गई वे खाने को दे दी, तो भाई लगाम तो है नहीं, तो लड़को के बाबा लगाम कैसे हो गए हो, लगाम कैसे हो गए भाई, खीर में चली हुई पूरी फिर लगाम क्या हुए है लारे चटोरपण में कितना दुख पा रहे हो, सुख से भोजन नहीं कर सकते, सुख से सो नहीं सकते, सुख से कपड़ा नहीं पहन सकते, भगत पर रोटी नहीं खा सकते, भगत पर नींद नहीं ले सकते, वे सुखी है धनी है सकते। अपने आठ धनियों को देख लो, गरीबों को देख लो। एक चमड़िया के बुनी थे, वो कहते थे कि चमड़े सुबह तो झांका करिए फुटपाथ पर सोता था वो, तो वो बोले वो मुनि कहते थे खास चमड़िया में, वो कहते थे कि खुशी तो ये है आप जगह दिया किया और सब कुछ हो गया बोझ से फुटपाथ पर चढ़े जगह नहीं है उसमें सोया मामूली कर झोंका कर काम। साधारण रीति से काम चलाने वालों के अभाव कम होता है, धनियों के अभाव ज्यादा होता है चीजों का। रोटी में कितनी चीज चाहिए, कपड़ा में कितनी चीज चाहिए, जूता कितना चाहिए, हमारे ऑफिस में जा रही है छठी पिछड़ा जा रही है, रात सोने चप्पल जा रही है, एक दिन में कितना घटा है। आप ढेर विचार करो, जूतों की दुकान लगी है, खड़े जा रहा दुकान जा रहा पैदल जा रहा, सोने के बीच में लूंगी पहन कर सोते हैं, अलग अलग लूंगी पहन फिरते हैं। मुसलमान पड़े आ गया, ना चोटी है ना धोती है, दशा क्या है आपकी, ये तो सोचते ही नहीं। अमेरिका धनी है, धनी क्या हुआ बेचारे दुख पा रहे हैं, धन के कारण दुख पा रहे हैं, कैसे उठा रहे हैं, हृदय में जलन हो रही है। धनी आदमियों की जितनी जलन नहीं होती, चिंता होती है उतनी गरीब की चिंता नहीं होती। आप देख लो प्रत्यक्ष जगह का डर लगता है, हम तो जाते हैं हमारी जगह डरी नहीं, जगह तो मार है। हम जाते चूंगी चूंगे डरते हैं, उधर सिपाही उधर से नहीं डर जाते, हम छोड़ जाते हैं। बड़े कुछ कोई लाए बड़े हमारी क्या हृदय का सुख वो सुख है भाई। आप इतने इकट्ठे हुए हो तो यहाँ सुख के लिए तो हुए हो, यहाँ कोई पैसा मिलता है, कोई कपड़ा मिलता है, रोटी मिलती है, कोई मिठाई मिलती है, हृदय की शांति मिलेगी त्याग से। त्याग शांति अनंतरम, धनी हो गया वो, ये धनी नहीं है, ये धनी है, कहीं शांति मिलती है। पागल कितने अपघात कितने करते हैं ये सोचे ही नहीं आप, धन दृष्टि धनी यही। जैसे गीत उड़ता है बड़े ऊंचा उड़ता है, बस सड़क रहा मांस होता है, सब उड़ान बंद हो जाती है, बड़े बड़े हो गए, दृष्टि तो मुर्दे पर रहती, गंदगी पर रहती। आप विचार करो, सोचो, हृदय का सुखी सुखी है, बाहर का सुखी सुखी है, हृदय जलन हो रही है, धनी हो गया बहुत बहुत धनी, क्या करें। पागल और धन बहुत है ठीक है, अब तो पागल नहीं है, धन थोड़ा है, कौन ठीक है। कृपा करो कृपा ना, सोच समझो, धनी ज्यादा हो गया दृष्टि खत्म हो गया आपकी, अब बुद्धि भ्रष्ट हो, क्या करें, समझ बात आती नहीं। नारायण नारायण नारायण बोलो और पूछो कोई बात। आप अध्ययन करो, गहरा जो विचार करो, धन आदि गुण उन्नति है क्या बताओ। को वा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण, दरिद्र कौन है, गरीबों की भूख ज्यादा है, रुपयों की भूख ज्यादा धनियों की होती है, गरीबों की होती है। एक ब्याह लेके कितना लाख रुपया लगता है, गरीबों में साधन कम हो जाता है। आपके धन की भूख ज्यादा है तो जितना धनी अधिक होगा उतनी भूखा ज्यादा होगा। को वा दरिद्रो विशाल कृष्ण, श्रीमान से को यश समस्त दोष है। व्यवहार में आप देख लो, चीजों में देख लो, चीजों का अभाव, धनी के चीजों के, जैसे गरीब के बेचारे मिट्टी का पत्र होता है साग रोटी बनाने के लिए भी, उनके अच्छे अच्छे पात्र है, परंतु उनके चीजों की कमी कितनी होती है। भोजन में आपको पता है कितनी कमी आती है, गरीब है रोटी खा ली, मिश्री खा ली, खा ली, आप यू खा लो रोटी ऐसे, कितनी जरूरत पड़ेगी। जितनी जड़ चीजों की जरूरत ज्यादा है उतना ही वो दरिद्री है, जितनी जड़ चीजों की जरूरत ज्यादा उतना ही वो महान दरिद्री। साधारण रोटी नमक से रोटी खा, नमक से आप खा लोगे तो आपकी आवश्यकता ज्यादा हुई ना, आपकी चीजों की कमी हुई, उसी चीज की कमी है ही नहीं। बोलो किसकी कमी ज्यादा है बताओ, धनी आदमी में कमी ज्यादा है तो गरीब में कमी ज्यादा है, वो कमी का अनुभव करते ही नहीं। मामूली कमा लिया खा लिया बहुत से हो गया, ऐसे सो सकते हो आप, धनी आदमी सुबह दौड़े मन मुझे सो रहा है, वो है राज से डरते, राज से डरते, साधुओं से डरते, ब्राह्मणों से डरते, गरीबों से डरते, और जिनकी त्यागी है गरीब, गरीब डरते ही नहीं। सरकार का डर आपको लगता है, गरीबों को लगता है, इनक्वायरी होती है तो आप घबरा रहे हो, क्या घबराते हैं, सोचते हैं कहते हैं वो धनी गरीब है। केसत बदंद धनहीन धन्य कर बदंद धनहीन धन व्यासो व्यासो बदित अख वेद विदज्ञो नारायण स्मरणहीन धनो धन्य। केसत वदंत धनहीन दुभ्य, धनहीन है वो नीचा है, केसत वदंत जनहीन दुभ्य वो नीचा है। व्यासो वदति अखिल वेद विशेषज्ञ, व्यास जी कहते हैं नारायण स्मरणहीन धनो जगह, भगवान का स्मरण नहीं है वो नीच है। बोलो ये अभी अच्छा अच्छा दिख रहा है, दशा क्या होगी, परिणाम देखना परिणाम। बाबा जी तिल सो हो गए सूखे के जो ऊड़ है तब देख लो समझ परिणाम देखना। केवल ऊपर की दृष्टि, धनी ज्यादा है, धनी ज्यादा है, धनी ज्यादा है तो दुखी ज्यादा है, ये जितने जितने अपने आप को बड़ा मानते हैं उतने वे नीचे हैं। वे बड़ा अपने मानते ही नहीं, नौ हजार हर हालत में खसे हैं। सत्संग में रहते आई जाए सत्संग बैठ जाए धनिया बैठ जाएगा हर जगह। आप बताओ उसे तो सत्संग अच्छी होती सुन भी लेगा तो धनी कुछ कौन कौन आते हैं, माने हमारे दर्जे का कोई आता है कि नहीं आता है। अब पहली कौन जाए, कौन नाक कटा हो रहा हूं। मन में ललाज करते थे सत्संग जी जा सकते कि बैठे कोई ढंग नहीं, कोई कुर्सियां नहीं, कोई आदर नहीं, उसे क्या बात है। या जगह पैसा मिलेगा, पांच रुपया मिले उसे खुशी मिली है, पचास रुपया मिले तो उसे आरती मिलेगी, सौ रुपया होती आदर मिलेगा तो वहां जाते आनंद से वे सुखी है। चाहे जैसे बैठ जाए चाहे उठ जाए कितना सुखी है। जितना कपड़ा सुंदर पहनोगे बढ़िया उतना बैठने में तकलीफ होगी, लकड़ी बढ़िया होगी तो तकलीफ होगी। सादा गुस्सा भी हल्की होगी, बढ़िया लाख लाख दो लाख की गाड़ी दे दी सकते वो जीप कोई ले जाओ तो सुखी। वो जीप वाला है वो लाख वाला है बताओ। मांगने को आ जाए दे तो खराब हो जाए, मोटर नहीं दे तो बंद हो जाए, बंद हो जाए खराब। सीप वाला हो तो तू ले जाओ भाई बुझो कोई बात नहीं। जितने साधारण जीवन है वो सुखी है, धनी जीवन उतना सुखी नहीं है। पर आपकी दृष्टि एक धन पर विचार तो है नहीं। धनी हो जाओ बड़ा हो गया देश वो धनी है, धनी है अगर नहीं होता तो संत महात्मा लोग धनी कमाते धनी रखते पास में क्योंकि मूर्ख है क्या। सोचो आप शांति मिली सी त्याग से, त्याग शांति धन से आफत ज्यादा होगी। जितना धन होगा जितनी आफत ज्यादा होगी। गरीब के घर पर हम भिक्षा फिर चल जाते हैं और वो लाठी जी पर बाबा जी कहाँ जा रहे हो, अच्छा भैया रोटी नहीं दे सकते। वो धनी के घर में जा नहीं सकता आदमी। कल तो मेरे काम पर आए भिक्षा हो गया हूँ तो दरवाजा वो था नहीं ऊंचा था, मैं गया सीढ़ी चढ़ रहे सामने आया ठेका भाई गिर जाऊंगा क्या करता है कि क्यों आ जाएगा और क्यों आ तो आत हो गया भाई भूख लगी तो आ गया। आप समझो गरीब को रोटी धनी देता है गरीब देते हैं, दान पुण्य वो करते हैं वो करते हैं, लाख रुपया लगाएगा करोड़ रुपया लगाएगा अरब रुपया लगाएगा है लारे घड़े पड़ी है वो बस तो अपने पूंजी में से ज्यादा हिस्सा में दान देने वाले गरीब मिलेंगे। धनी है आदमी अपने धनी में से छोटा हिस्सा दान देंगे आप देख लो। तो दानी कौन सा ज्यादा हुआ, ज्यादा हिस्सा दानी दे दे थोड़ा हिस्सा रखे, ज्यादा हिस्सा रखे थोड़ा हिस्सा दे दे। अब हजार दे दिया, दस हजार दे दिया, पचास हजार दे दिया, अरे पचास हजार पारे कितनी अपनी संपत्ति कितनी पड़ी आगे सीधा। ज्यादा हिस्सा में दे देना थोड़ी हिस्सा रखना वो धनी है, अथवा ज्यादा धन में से थोड़े हिस्से में दान करना हुआ है। अब नैन की गिनती आ रही थी तो गिनती है, गिनती में है कितना उसके पास हुए। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2055 3 मई 1998 को साया लगभग 4 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।